A jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 sierpnia, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Natalia Kaczmarek z brązem. Do jej biegu na 400 metrów wrócimy w serwisie sportowym. W Brazylii samolot spadł na zaludnione miasto. Na pokładzie były 62 osoby. Są pierwsze decyzje nocnego burmistrza w Krakowie. To pierwsze takie stanowisko w Polsce. Nikt z 62 osób znajdujących się na pokładzie samolotu brazylijskich linii Bepass, który rozbił się w rejonie miasta Vinhedo, nie przeżył katastrofy. Mimo że maszyna runęła w zabudowanym rejonie dzielnicy Capela, nie zginęły żadne osoby znajdujące się na ziemi. Miejsce katastrofy, zamieszkane przez ponad 70 tysięcy ludzi, leży około 80 km na północny zachód od São Paulo. Na nagraniach zamieszczonych, publikowanych przez brazylijskie media, pokazane są ostatnie sekundy lotu. Maszyna, obracając się wokół własnej osi, spada niemal pionowo w dół. Mieszkańcy osiedla rzadko rozrzuconych jednorodzinnych domów zamieścili w mediach społecznościowych nagrania, na których widać rozbity, płonący samolot spoczywający w pobliżu basenu. Trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczynę katastrofy. Ukraińcy zajęli rosyjskie miasto Sudża w obwodzie Kurskim. Tak wynika z nagrania opublikowanego w internecie, przedstawiającego ukraińskich żołnierzy obok strategicznie ważnego punktu infrastruktury gazowej. W rosyjskim obwodzie Kurskim od wtorku trwa ofensywa ukraińskiej armii. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskie media publikują krótki film ukazujący żołnierzy, którzy przedstawiają się jako ukraińscy wojskowi i stoją przy wejściu do budynku Gazpromu w Sudży. Miasto Sudża kontrolowane jest przez siły zbrojne Ukrainy. W mieście panuje spokój, wszystkie obiekty i budynki są całe. Strategiczny obiekt Gazpromu kontrolowany jest przez 99. Zmechanizowany Batalion 61. Samodzielnej Stepowej Brygady Zmechanizowanej. W Sudży znajduje się ważny węzeł przesyłu gazu. Według mediów, miejsce, gdzie zostało nagrane wideo z ukraińskimi żołnierzami, znajduje się 2 kilometry od centrum Sudży. Nagranie ma status nieoficjalny. Ukraińskie władze i dowództwo do tej pory nie skomentowały operacji wojskowej prowadzonej na terytorium Rosji. Według niektórych informacji Ukraińcom udało się wedrzeć na ponad 20 kilometrów w głąb rosyjskiego terytorium. Paweł Buszko, Polskie Radio. Sytuacja polskich studentów zatrzymanych w Nigerii była tematem spotkania premiera Donalda Tuska z szefami resortów spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych i administracji. Działania służb dyplomatycznych w tej sprawie trwają od kilku dni, ale dopiero dziś konsul miał możliwość spotkania z Polakami. Te informacje potwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Nie mam sygnałów alarmujących. Informacje, które do mnie trafiły, nie są dramatyczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tej grupy, powiedział premier Donald Tusk i zaznaczył, że chciałby poznać powód zatrzymania studentów warszawskiej uczelni. Wieczorne wyjście na ulicę i robienie zdjęć w pobliżu demonstracji nie są dla mnie wystarczające, podkreślił szef rządu. To tłumaczenie, że było to wieczorne czy nocne wyjście na ulicę i robienie zdjęć akurat w czasie, kiedy gdzieś trwały demonstracje, nie wystarcza. Znaczy, chciałbym wiedzieć naprawdę. Dopiero dziś konsulowi w Abudży dano możliwość spotkania się ze studentami, porozmawiania z nimi i sprawdzenia, w jakich warunkach przebywają. MSZ zabiega o wyjaśnienie ich sytuacji prawnej, napisał w internecie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Poinformował również, że rodziny zatrzymanych są na bieżąco informowane o podjętych działaniach. Mają też dostać zdjęcie zrobione podczas spotkania z polskim dyplomatą. Agata Król, Polskie Radio. Są pierwsze decyzje nocnego burmistrza w Krakowie. Jacek Jordan, pełniący pierwszy taki urząd w Polsce od początku miesiąca, podjął decyzję o wydłużeniu pracy miejskich toalet w okolicach rynku i częstszym opróżnianiu koszy na śmieci. Koszy już zostały w niektórych miejscach dołożone, ale najważniejsze jest to, że została w zasadzie podwojona, niemalże podwojona częstotliwość opróżniania koszy przez zespoły MPO. Na razie dotyczy to centrum, czyli miasto i Kazimierz. Toalety na rynku głównym i otaczających go plantach będą czynne do 2 w nocy, dodaje nocny burmistrz. Liczymy na to, że przynajmniej część z tych, którzy szukają toalety, bo odczuwają potrzebę fizjologiczną, skorzysta jednak z tego, że te toalety będą czynne. A nie zrobi tego w przypadkowym miejscu, powodując zabrudzenie i zasmrodzenie miasta. Nocny burmistrz stoi na czele Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy. Celem powołania tego stanowiska jest ochrona dziedzictwa kulturowego miasta i kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami, przedsiębiorcami i turystami. Podobne stanowiska utworzono w Paryżu, Amsterdamie czy Berlinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. O sporcie Adam Malecki. Cóż to było za piękne zakończenie dnia. Wieczorna sesja na Stade de France i brązowy medal Natalii Kaczmarek w biegu na 400 metrów z czasem 48 sekund i 98 setnych. Polka w niebo wzięta. Ja wiedziałam, że to będzie trudny bieg, że tu jest niesamowita obsada, że wszystkie te rundy będą tak naprawdę trudne i widać, że poziom był niesamowity. To nie było bieganie, nie wiem, na 49 minut, na 50 sekund. Musiałam złamać 49 sekund, żeby mieć medal, ale zrobiłam to, jestem z siebie naprawdę dumna. Za wynikami Natalii stoi trener Marek Rożej. Ogromny sukces. Ja myślę, że dopiero z czasem do nas dotrze, czego my dokonaliśmy. Kilku lat już jest w czołówce światowej, ale wiemy doskonale, że Igrzyska Olimpijskie są tak specyficzną imprezą, gdzie cały świat szykuje ten szczyt formy na tą jedną imprezę, na te jedne zawody i trzeba to potwierdzić tutaj. I to nam wyszło w tym roku perfekcyjnie. Złoto wywalczyła Mary Di Paulino z Dominikany, która ustanowiła rekord olimpijski 48 sekund i 17 setnych. Srebro dla Salwy Eid Nasser z Bahrajnu. Medal kaczmarek jest siódmym na tych igrzyskach dla Polski. Będą kolejne, pewni są już siatkarze oraz Julia Szeremeta, którzy jutro powalczą o złoto. W najgorszym przypadku będzie srebro. Wielkie szanse na medal ma oszczepniczka Maria Andrejczyk. Ona także wystąpi w finale jutro. W oczekiwaniu na jutrzejszy mecz siatkarze mogli spokojnie obejrzeć mecz o brązowy medal, w którym Amerykanie pokonali 3-0 Włochów. Złoty medal igrzysk wywalczyli dzisiaj piłkarze nożni Hiszpanii. Po dogrywce pokonali 5-3 Francuzów. Mniej powodów do radości miały piłkarki Hiszpanki, które w meczu o brązowy medal przegrały z Niemkami 0-1. A Holenderki triumfują w hokeju na trawie. W finale wygrały w rzutach karnych z Chinkami. W wielkim finale szczypiornistów Niemcy zagrają z Duńczykami. Duńczycy przed chwilą uporali się jednym golem ze Słoweńcami. Opuszczamy areny olimpijskie, by sprawdzić, co działo się na krajowych boiskach i torach. W czwartej kolejce Ekstraklasy Raków Częstochowa zremisował bezbramkowo z Lechem Poznań, a Górnik Zabrze wygrał w Radomiu 2-1 z Radomiakiem. W pierwszej lidze też czwarta kolejka i dwa remisy. 1-1 w Gdyni Arki ze Zniczem Pruszków i 0-0 Chrobrego Głogów z GKS-em Tychy. W Ekstralidze Żużlowej Betar Sparta Wrocław pokonała Motor Lublin 49-41, a mecz GKM-u Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa przy stanie 15-15 został przerwany z powodu intensywnych opadów deszczów. Mecz zostanie dokończony w niedzielę o godzinie 14, a kolejny sport w Trójce jutro kilka minut po 7. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Jutro czeka nas pochmurny dzień z przejaśnieniami, ale również z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północy do 27 na południowym zachodzie. Nad morzem i w górach będzie wiał porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. A w następnym wcieleniu to chciałabym być śpiewaczką operową. Jutro gościnią będzie posłanka Katarzyna Piekarska. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokąd, dokąd, dokąd? Aha, a ja, a ta. A. Dokąd, dokąd, dokąd? Raz, raz. A ja. Dokąd, dokąd, dokąd? A ta.

potem się stało, zostało przemienione w Jak się witacie, ale pytanie, czym jest rap, czym jest hip-hop? Były też inny program w telewizji, gdzie też chyba zresztą ten sam człowiek, Eldo, trochę nieudacznie opowiadał o tym, bo ja mam wrażenie, że sami raperzy nie przywiązywali wagi do tej teorii, że ich wiedza rapowa była mocno ograniczona. My budowaliśmy sobie legendę, jakie to płyty przesłuchaliśmy, jaką to mamy wiedzę, ale prawda jest taka, że myślę, że przed czasami internetu to my o tym amerykańskim rapie za dużo nie wiedzieliśmy. Były jednostki, oczywiście, byli ludzie... DJ-a 600 Volta nie przegadasz do dzisiaj, nie? Ale wielu naszych kolegów naprawdę nie wiedziało, czym się różni rap od hip-hopu i w ogóle ich to nie interesowało, bo dla nas to była twórczość, dla nas to rzeczywiście było jakieś jedyna rzecz, gdzie my... Nawet nie był wybór, prawda? Tylko, że po prostu jest taka możliwość, żeby zacząć rapować, nie? Jeżeli nie umiesz robić bitów, nie musisz tego się uczyć. Spoko. Chłopaki w latach 90. musieli to robić, ale już w 2000 już było mnóstwo producentów. Już można było po prostu sobie rapować i nie musiałeś mieć żadnych umiejętności. Ja nie wiem, czy to jest gorzka refleksja, bo dla mnie to jest właśnie niesamowita egalitarna rewolucja muzyczna. Że naprawdę nie musisz mieć wykształcenia i talentu, a możesz znaleźć sobie jakąś swoją działkę. Okej, to jest często asłuchalne. Okej, to nie jest wielka sztuka, ale jesteś w stanie z tego poziomu żadnego, będąc zwykłym chłopakiem z osiedla, zrodzić w sobie jakąś taką artystyczną duchowość i stać się w końcu tym artystą. To jest niesamowite, bo to jest taka furtka, która nigdy w historii nie istniała. Zawsze trzeba było mieć jakieś kompetencje, zawsze trzeba było mieć jakieś pieniądze, zawsze trzeba było mieć jakieś dojście, jakiekolwiek by ono nie było. Rap to jest właśnie dlatego muzyka blokowisk. Nie, że to robili blokersi, nienawidzę tego słowa, ale dlatego, że mógł to zacząć robić każdy. Jeden się wypali, drugi to będzie robił tylko po to, żeby poderwać dziewczynę, trzeci tylko po to, żeby zaimponować kolegom z klasy w gimnazjum, jak jeszcze były gimnazja, bo pamiętam w moim gimnazjum to się rapowało w toalecie i imponowało wszystkim innym, jakim ty jesteś świetnym freestyle'owcem. Dwóch nas było, bo to były stare czasy, ale tak robiliśmy. No ale były chłopaki, które naprawdę znikąd, nie mając większego talentu, dzięki własnemu zapałowi, nieustępliwości, dochodzili do niesamowitych osiągnięć i sami się zmieniali. To jest niesamowite. Ja znam chłopaków często od 25, niektórych, nie wiem, 22 lat i pamiętam, jacy oni byli kiedyś. I jestem absolutnie przekonany, że stali się super wrażliwymi, fajnymi, inteligentnymi gościami właśnie dzięki temu, że znaleźli swoją niszę artystyczną. Może się nie przebili, może nie osiągnęli niczego, ale oni do dzisiaj są hip-hopowcami po prostu z krwi i kości, jarają się tym rapem i dzięki temu, że weszli po prostu w kulturę, że ucywilizowali się, mówiąc nawet górnolotnie, nie? To właśnie dzięki tej furtce są dzisiaj super ogarniętymi, fantastycznymi ludźmi. To jest wielka siła rapu, to jest wielka siła tej rewolucji, jednak nie tylko muzycznej, bo mówimy o graffiti, mówimy o b-boyingu. Moim zdaniem moda powinna być na pierwszym miejscu i to jest skandal, że nie ma odcinka o modzie. No właśnie, widzisz, znowu mówisz ciekawiej o rzeczach, które powinnam usłyszeć w serialu. Chociaż tutaj akurat Ryfari trochę mówi o tym hip-hopie i tej kulturze i tym właściwie, dlaczego dla niej jest to istotne. Trochę PZ też jakoś tak delikatnie mówi, że on to dzisiaj to nie podoba mu się to, co się dzieje w tych tekstach właśnie, o których mi brakuje. I to wszystko właśnie jest dla mnie w tym dokumencie takie puste, bo właśnie nie widzę tej pasji wśród tych nowych artystów, przynajmniej nie, że ja nie widzę, tylko nie widzę przekazania jej w tym serialu. Jest sporo właśnie o produkcie, o pieniądzach, o wbiciu się w streamingi, o tym, że jest to dostępne, że można to robić w domu. Super, to jest ekstra. Też uważam, że powinno to być dostępne, a takie wykluczanie kogoś z powodu tego, że nie zgadza się to z jakimiś ogólnymi zasadami, jest kiepskie. Ale no właśnie, jest to dość chłodne w tym dokumencie. No to zaczęliśmy nasze spotkanie od Fisze i zaczęliśmy naszą drugą część spotkania od Fisze i utworu Polepione. No to teraz bym poprosiła Michała, żeby wybrał jakiś utwór. To ja bym chętnie wrócił do Bisza. O nim chwilę opowiadałem, ale właśnie to jest dla mnie płyta, album Wilk Chodnikowy, który wyszedł w 2012 roku, który był jednak przełomowy. On był dla mnie przełomowy i osobiście, dlatego że Bisza znałem, jeździłem do niego do Bydgoszczy, oni w Domu Kultury na Starym Mieście w Bydgoszczy robili bardzo fajne rzeczy, mnóstwo warsztatów hip-hopowych, stawiali na b-boying, no po prostu żyli tym hip-hopem. Znałem go jako podziemnego rapera, który przez lata próbował się wybić, bardzo utalentowanego, ale to właśnie były czasy, wiecie, między tym hip-hopolo a powstaniem z popiołów jak Feniks, kiedy trudno było się wybić. Nie było wytwórni, nie było pieniędzy. Fajni raperzy nie byli przez nikogo słuchani, no bo rap był przypałowy. Naprawdę wtedy uznano, że rap to jest coś, wiecie, sprzed 10 lat i to jest jak disco polo. I to trochę brzmiało jak disco polo, więc w sumie dobrze uznano. I tacy ludzie jak Bisz, którzy byli bardzo utalentowani, którzy byli animatorami kultury w swoich, nawet niemałych miastach, to jest Bydgoszcz, prawda, duże miasto, oni byli gdzieś tam na jakiejś alternatywie w podziemiu. Zabrakło w tym serialu mi też, żeby w ogóle wspomnieć o podziemiu. Nie pasowało to do pomysłu. Szkoda, bo podziemie akurat w kulturze hip-hopowej jest niesamowicie ważne. Myślę, że nawet to jest ważniejsze niż w innych kulturach. Cały ten sznyt, takie zasady, to rzemieślnictwo rapera podziemnego, robienie tego na pół etatu. Nawet był zespół w Warszawie, bardzo pozdrawiam chłopaków, nazywali się Na Pół Etatu, którzy uważali, że właśnie tak powinno się robić hip-hop. To nie powinna być praca, nie powinno się na tym zarabiać. Filip pracował jako lekarz, w ogóle wykształcony człowiek w szpitalu jednym z warszawskich, a potem na pół etatu był raperem. No to i tak jak Łona dzisiaj, tak? Tak, jest oczywiście. Prawnikiem, a jednocześnie... I nie chce inaczej żyć, no tak, bo to jest prawdziwa hip-hopowość. Hip-hop, wiara w to, że to jest po prostu pasja i nie trzeba wcale na tym zarabiać. Można, nikomu nie zabraniamy. Dzieciaki dzisiaj chcą na tym zarabiać, bo to jest zupełnie inny świat. Nie odbieram im prawa do tego i fajnie, że ten serial podchodzi w taki nie tylko tolerancyjny, ale taki ekumeniczny sposób, bo ja tu widzę dużo dialogu między tym starym światem a nowym. Ale wracając do Bisza, bo trochę przedłużyłem. Jak on wyszedł z tym Wilkiem Chodnikowym, jak przyjechał po tej płycie do Warszawy, kiedy ja już wiedziałem, że to będzie niesamowita, po prostu, że hip-hop wraca. Biszu, zrobiłeś to. Ty po prostu zaraz będziesz super znanym raperem. A posłuchajcie, w jakim klubie on grał. On grał w Indeksie, w piwnicy, na głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wchodzi ile? 45 osób, 55 do klubu. I on przyjechał z tym albumem, który dla mnie jest jednym z najlepszych albumów w ogóle w historii rapu w Polsce. Grał też Tosy, które jeden z nich zaraz usłyszymy, dla tych ludzi. I patrzyłem na to, że wow, ostatni raz możliwe, że są w takim koncercie. Rap wraca, nie? Miałem taki przebłysk w głowie, że nadchodzi zmiana i się udało. No to my słuchamy Bisza i utworu Polok, a do rozmowy powrócimy już za chwilę. Do rozmowy, która jest bardzo ważna, ponieważ będziemy mówić teraz o kobietach w rapie, ale najpierw posłuchamy. Atomowe zegary, budziki teraz, jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment, nie samochodem, korek zabiłbym, nie myślą, że stoję. Nie stoję. We wszystkich kierunkach przestrzeni naraz, co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie mi łeb jak granat, robi zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście, lecz się. Co jeden lepszy ekspert pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię te rapy, a oni mówią weźcie chłopie do pracy. Sam się wejście odbi, mam najlepsze flow, by dać pojęcie im co mogliby mieć, gdyby umieli nadążyć. Psy nie mają za co gonić mnie, młode koty nie mają z czym daje ten polski syf. Oni wstają, śpiewają hymn. Rap gra to moja Eurydyka, nie oglądam się, wyciągam ją z podziemia, nie na przypał i nie poddam się. Choć mówią, że te syfie świeczki nie wart, gdzie mam to co mówią, wiesz? Odpalam kandela, by światło, nie będę ściemniać, że nie wiem, że zgasło już. Wielu niosę je, nie sprzeniewierzę tej siły. Wciąż mam w sobie rap zwierzę. Nie utrzymasz mnie na smyczy, lecz po pierwsze nie założysz je. Wciąż krzyk na kartki jak polo. Polo. Wciąż krzyk na kartki jak polo. Wszyscy muszą być kimś, mi wystarcza być z tobą. Wciąż mam krzyk na kartki jak polo. Polo. Wciąż krzyk na kartki jak polo. Nie rozumieją mojej sztuki, niech się wbijam. Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam. Mam flow co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot śliwa, wpadłeś ponton, pęk jak kondon. Twoja dziewczyna budzi się zimą. Masz pecha, mam więcej prochu niż w aptekach. A łaki w obłochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach. Słów pług na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają, by o 3-6-0 stopni. Wzgórza mają oczy, nie ukryjesz się, to bombik. Jesteś bezradny jak pociągi, żenujący jak dwa na szynach. Tak nabijam jak karabin, jestem jak kałak w ręku araba. Nic nie przeszkadza mi, by rapa, papa, pap robić. Warto być gotowym na wszystko, na celowniku punkt G życia. Sex Pistols, ręka, noga, mózg na ścianie Polok. Oni chcą być w mediach, nie ma sprawy, nekrolog. Utylizuję słabe ekolog. Pieniądze zabiły zajawkę, lecz nie moją. Pesta dochodzę gdzie chcę i kiedy chcę. Mam jeden moment, jeden strzał jak Eminem. Nie po to by zaistnieć, lecz po to żeby mieć pewność, że żyłem tak jak chcę i przeminę. Wciąż syf na kartki jak Polok. Polok. Wciąż syf na kartki jak Polok. Wszyscy muszą być kimś, mi wystarcza być sobą. Wciąż syf na kartki jak Polok. Polok. Wciąż syf na kartki jak Polok. Nie rozumieją mojej sztuki, niech się bli. Bisz i utwór Polok, a teraz temat bardzo ważny, temat, który także jest poruszany w serialu Cały ten rap, no bo też i nasze dzisiejsze spotkanie jest skupione wokół tego serialu, który ukazał się pod koniec lipca na Netflixie. I bardzo dużo dyskusji dzieje się również w internecie wokół odcinka zatytułowanego Kobiety. Muszę przyznać, że dziwi mnie trochę dobór gości, wśród nich modelki, których bym nigdy raczej pod hip-hop, pod rap nie podciągnęła, ale jestem bardzo ciekawa, co Ania ma na ten temat do powiedzenia. To nie jest tak, że tych raperek tam było za mało, bo nie ukrywajmy, że to też jest scena, która jest dość uboga. To znaczy dzisiaj już może zdecydowanie szersza, ale nie można powiedzieć, że, tak jak zresztą w ogóle chyba Białas tam powiedział, nie były one wykluczane i nikt chyba nie będzie tego jakoś przekłamywał, po prostu kobiet w rapie nie było w tym ujęciu jakimś tam mainstreamowym i one obracały się w jakimś konkretnym kręgu. Ale trochę mnie boli, i to jest w ogóle pierwszy zarzut, który już jest widoczny od samego początku, to, że takie postacie jak Ryfari, Wdowa, Rena, one wypowiadają się tam z perspektywy jakiejś takiej takich ekspertek, ale mało mówią w ogóle o tym, co działo się w ich czasach, jakie rewolucyjne, a może bardziej ewolucyjne rzeczy w sumie w tamtym czasie wykonywały, jakie to były ruchy, jak to było właśnie być w środowisku, w którym no, dominowała bardzo silna narracja mężczyzn, bo dzisiaj no to faktycznie, jak już zresztą jak potem jest podkreślane w dokumencie, ta wolność artystyczna kobiet, ta wolność w mówieniu o swojej seksualności, o tych swoich doświadczeniach już troszeczkę się rozluźnia. Chociaż dla mnie w bardzo naiwny sposób też zostało to przedstawione, jako osoba też, która angażuje się w tematy związane z właśnie hair story'ą, czyli właśnie tą narracją kobiet. Uważam, że zostało to spłaszczone do poziomu, no mówimy trochę o swoim ciele, mówimy trochę tu o tym i o tym, no i właśnie mamy tutaj wytwórnie kobiet, czyli Bambi i Leosia, które super, że pojawiły się w tym akurat odcinku, bo nie ukrywajmy, że był to powiedzmy ważny moment dla mainstreamu, czyli to, że właśnie takie raperki uzyskały jakiś tam szerszy rozgłos, ale na przykład bardzo brakowało mi takiej postaci jak Oliwka Brazil albo innych nawet też nie do końca powiedzmy mainstreamowych? Nie wiem, czy dobrych. Ja bym nie powiedziała, że to nie jest mainstreamowe, bo jednak swego czasu było to bardzo szeroko dyskutowane, ale właśnie wtedy podjęto też dużą dyskusję, czy takie nawet dziewczyny jak Dziarma, które też wkraczały jakimiś swoimi rejonami, czy nagrywały z dużymi raperami różne utwory. Nie mówiąc właśnie o tej twórczości Ryfy, ale to powiedzmy, że są mniej mainstreamowe rzeczy, zresztą ona też tak trochę na końcu ma taką refleksję, że już tyle lat dawała się spychać na bok, że teraz już sobie nie da w kaszę dmuchać. I mamy ten empowerment, który dla mnie jest właśnie dość naiwnie tam po prostu pokazany. Mm-hmm. I ja na przykład, nie wiem jak wy, ale zauważyłam, że jeden odcinek z kobietami to trochę za mało, też to raz, a dwa, też naszła mnie taka refleksja, że tak na dobrą sprawę do świadomości odbiorców rapu bardzo dużo nazwisk się przebiło i może jak zapytamy się słuchacza, jakiegoś fana muzyki po prostu, niekoniecznie hip-hopu czy rapu, to jest w stanie nam wymienić chociaż 5 raperów, ale nie jest w stanie nam wymienić ani jednej kobiety. I to też jest dosyć ciekawe zjawisko, gdzie oczywiście wdowa, Refari i wiele, wiele innych pojawia się w serialu, a tak na dobrą sprawę do świadomości się zbyt wiele tych głosów kobiecych w rapie nie przebiło. One się nigdy nie przebijały, ale to nie jest tak, że ich nie było, bo kobiety, ja wręcz mam wrażenie, że w tych czasach pionierskich kobiet było dużo więcej, że to trochę też się popsuło z czasem, że Biggers, że w ogóle dziewczyny śpiewające i zaczynające rapować, one były nawet na przełomie lat 90. i 2000. dużo lepiej traktowane niż później, że coś się popsuło też chyba w Polsce, wiecie, w tych naszych przemianach, kiedy zaczynało nam być coraz lepiej. Początek lat 2000, kiedy wtedy kobiety zostały sprowadzone do jakiejś dziwnej roli też w rapie. Ale też nie chcę tu stawiać jakichś bardzo dużych socjologicznych tez. Po prostu nie rozumiem, dlaczego kobiety nagle z tego środowiska zniknęły, bo one były. Pamiętam, jak Ryfa się pojawiała właśnie z ekipą WCK, jak to oddolnie się pojawiało, to rzeczywiście ja miałem wrażenie, że no poza nią i wdową to nikogo nie ma. No, gdzie się podziała Gonit? Gdzie się podziała Rena, która odżyła po jakimś czasie, prawda? Ja jestem ze środowiska bitew freestyle'owych i my na samym początku mieliśmy raperkę. Sam fakt, że nie mogę sobie teraz już przypomnieć, jak ona się nazywała, też dużo mówi. A była jeszcze Ania Sól ze Śląska, która była świetną raperką na samym początku i też coś próbowała, chociaż jej chłopak Michael był zdecydowanie lepszy i chyba tak się po prostu podzielili, że na bitwy chodzi Michael, prawda? Ale ja nawet w finale, ale w półfinale WBW, w jakichś eliminacjach już takich wyżej, była jedna dziewczyna. My do Rap Kanciapy jako pierwsi raperzy, ci freestyle'owi, to szliśmy razem z nią, więc generalnie nie było tak źle na samym początku lat 2000. Nie będę szukał odpowiedzi, co się stało, ale na pewno jest tak, że w tej chwili mamy tą realną rewolucję, że w tej chwili tych kobiet pojawiło się tak dużo i przeszliśmy jakiś punkt krytyczny, że będzie ich coraz więcej, że już w tej chwili nikt się nie zastanawia nad tym, czy kobieta, nie wiem, może o czymś takim rapować. Bardzo mnie zdziwiło, jak Bambi powiedziała, że kiedy ja przeklnęłam, to Polska chyba na to nie była jeszcze gotowa. Bambi, no, przy całym szacunku, ale dziewczyny przeklinały przed tobą dużo wcześniej. Ty to zrobiłaś 2 lata temu, to nie jest wcale tak dawno. Ale super, było, że one też to są w stanie, wiecie, swój mindset to powiedzieć. Bo co było najciekawsze dla moich kolegów, w sensie tych starych pionierów, czyli ja to w sumie jestem takie drugie pokolenie tego rapu, a znam jeszcze starszych. Jak z nimi rozmawiałem, nawet dzisiaj, przed audycją miałem okazję porozmawiać z kolegą, który był od samego początku. I on powiedział, kurczę, dla mnie najciekawsze było to, jak posłuchałem, co oni mają w głowie. Bo na początku mnie to trochę odrzuciło, a potem sobie pomyślałem, ej, ale ja w ich wieku tak dobrze jednak nie ogarniałem, nie? Że jak oni dobrze tą branżę rozumieją, że wszystkie rzeczy, do których my latami dochodziliśmy, bo my zaczynaliśmy od poziomu zero, sami to musieliśmy sobie ogarnąć, prawda? Chłopaki z Molesty szli podpisać kontrakt, jak sami przyznają, i po prostu się pod nim podpisali, nie wiedząc, co tam jest, no bo nikt wcześniej nie podpisywał ze środowiska kontraktu, nie? Oni są super ogarnięci w wielu kwestiach, w których my nie byliśmy i pewnie do dzisiaj nie jesteśmy ogarnięci. No tak, ale za w tym to też w kwestiach, trochę, które myślę, pomaga... my ogarniamy, czyli taka duchowość, większa głębia, wczuwanie się w tą muzykę, to czasami ich sobie słucham i myślę, oj, dziewczyno. No tak, ale myślę, że tutaj pomaga internet przede wszystkim i ta wiedza, którą czerpiemy oczywiście od starszych kolegów i koleżanek. No ale Ania, tutaj widzę, że jeszcze tak, wyrywam się, ale tak, co do tych modelek i tego, tak, co a ja ty mówisz. A ja o modelkach właśnie... dowiedziałem się z tego serialu dokumentalnego. Ja śledzę ogólnie, staram się śledzić te największe hity, które pojawiają się na listach przebojów i widzę, co się dzieje przy modelkach. Bardzo duże liczby i faktycznie duży rozgłos. Dziewczyny, które, można by powiedzieć, z tego co pamiętam, one też w wywiadach starały się mówić, że to nie jest tak, że one są produktem, że one mają pasję do tego i tworzą, ale w tym dokumencie zostało to totalnie obalone. Mamy tego Włodarskiego, który mówi o modelkach, że... Za nie mówi. Tak, mówi za nie, co też jest bardzo, bardzo uwłaczające. I on i jeszcze drugi ekspert, którego nazwiska niestety nie powiem, ekspert, osoba z wytwórni, która się wypowiada na ten temat, że po prostu, no miałem taki pomysł, że w sumie fajne dziewczyny i trzeba im tam wizerunek wymyśleć, a finalnie no to dobrze, że hejtują, bo to znaczy, że zrobiliśmy to dobrze. No i ja po prostu jestem załamana, myślę sobie właśnie o jakichś albumach Ryfy, która właśnie mówiła o tym, że ten hejt w środowisku wobec kobiet jest za duży, czy właśnie używała tej narracji, żeby powiedzieć, co w duszy gra, no bo nie ukrywajmy, że te zmiany społeczne, które też się dzieją, w kontekście kobiet w ostatnich lat są rewolucyjne. W Polsce o wiele więcej mówimy na tematy związane z czy seksualnością, czy właśnie tą podmiotowością kobiet, a ten odcinek pokazał właśnie totalnie przedmiotowość i to mnie najbardziej boli. Myślę, że nie tylko ten. Przecież ta przedmiotowość też była wspomniana w przypadku hip-hopolo, już który chcieliśmy odesłać w niepamięć, ale on powraca jak bumerang. No ale taka też jest prawda, że w tym hip-hopolo na wzór tych amerykańskich teledysków i raperów także pojawiła się ta seksualność, sensualność kobiet, która też była wypuklana i kobieta jako dodatek do teledysku, prawda? To prawda, ale patrz, jakie to jest złożone, żeby pokazać też na przykład, dlaczego dla takiej postaci jak, no nie wiem, podam tutaj amerykański przykład, jakaś Nicki Minaj czy Cardi B, właśnie ta seksualność jest w jakimś sensie mocą i to one odzyskały właśnie sposób mówienia o sobie, paradoksalnie mówiąc dokładnie o tym samym, no tylko że własnymi słowami. Tak, ale one są głównymi zainteresowanymi tutaj, to one rapują, to no one właśnie, mówią, ale robią to w seksowny sposób, a ja mówię o teledyskach właśnie z lat 2000, kiedy to właśnie kobieta stała jako, tak, w tle i jako koncept przedstawienia czegoś. Gdyby to jeszcze była Big Girl, wiecie, to była tancerka jak z teledysków Disco Polo. Tak, słuchajcie, to trzeba powiedzieć, w sensie nie jestem w żaden sposób związany z branżą muzyczną, ja to nawet na dobrą sprawę nie jestem dziennikarzem muzycznym, tylko politycznym, po prostu jaram się rapem, więc spokojnie mogę sobie zaatakować tutaj nasze wytwórnie, ale też przy całym szacunku i pozdrawiam Mateusza Spotify, bo ten serial ma gdzieś w tle jednak pieniądze wytwórni. Ja nie twierdzę, że prawda, wytwórnie go sobie napisały dla swojego dobra, ale to jest bardzo dziwne jednak, że jedyną rzecz, którą dowiadujemy się o wytwórniach, to nagle wychodzi Raz, który nawet nie jest podpisany jako Raz, raper z Raz Mentalizmu, tylko Arek Sitarz, tutaj wytwórnia i mówi, no bo wytwórnie się teraz zmieniły. Nie ma nawet słowa, prawda, o tym, jak one były wcześniej złe. Znaczy wiadomo, że to opowiadają o tym chłopaki, tylko nie jest w żaden sposób kontrowany, tak jak Ania mówiła, przez wytwórnie, tylko nagle dostajemy piękną propagandę, że teraz to jest branża usługowa, że jesteśmy na tym samym poziomie z artystami, że my tak naprawdę wykonujemy dla nich usługi. No fajnie, że Mateusz Smułka tyle opowiada o Spotify'u. Ja w ogóle uważam, że Spotify bardzo dużo dał, nie tylko branży rapowej, ale to jest fantastyczne jednak na wielu poziomach, że ze świata, w którym wszystko piraciliśmy, gdzie w ogóle nasz dostęp do kultury w Europie Środkowej, na tej, jak oni to ładnie powiedzieli, na tej nizinie środkowoeuropejskiej padło w tym serialu, że my mogliśmy mieć dostęp do kultury wyłącznie dzięki temu, że było jakieś przyzwolenie na kradzież, że były możliwości techniczne, że nikt nas nie ścigał, i dzięki temu dogoniliśmy Zachód i mieliśmy do tego wszystkiego dostęp. Super, że dzisiaj są możliwości, żeby za małe pieniądze móc z tej kultury korzystać legalnie, że artyści, tak jak ze Spotify'a, niektórzy, bo nie wszyscy, dostają naprawdę dobre pieniądze, da się z tego żyć. Ja w ogóle jestem wielkim fanem tego biznesu, który się rozkręcił tak in general, jak to się pięknie mówi, ale tu jest propaganda i jest tej propagandy sporo. To, co mówi Mateusz, nie jest w żaden sposób kontrowane. Dowiadujemy się o sile rapu wyłącznie przez pryzmat liczb. Nie dowiadujemy się przez pryzmat jakości, nie dowiadujemy się przez pryzmat tego, kto jest promowany, a kto nie jest promowany, bo może to nie jest przypadek, że akurat ten rap stał się taki, a nie inny. Za dużo słyszymy o tym, jakie były złe wytwórnie w latach 90., a nie słyszymy nawet z jednego złego słowa o tym, co się dzieje dzisiaj. Michał, a co ty uważasz o pojawieniu się modelek w tym serialu? No, dzięki temu dowiedziałem się, że... Na pewno w takim razie sprawdziłeś, na czym polega ich muzyka i czy dla ciebie jest uzasadnione pojawienie się ich w serialu? No myślę, że to pytanie pada nie przypadkiem po tej mojej przedługiej wypowiedzi o wytwórniach. Może tak to zostawmy. Ja jeszcze tutaj chcę powiedzieć o innej świetnej postaci, która akurat nie udawała niczego, czyli Kizo. Bardzo lubię jego wypowiedzi z tego serialu, totalnie zabawne, mówiące o tym, że w sumie on nie wie, co tu robi, bo przecież on, czy on w sumie robi rap? I to jest po prostu dla mnie pytanie, które idealnie podsumowuje jego obecność w tym dokumencie. Czym byłaby audycja o rapie, gdyby nie rap? I to ten kobiecy. Zatem, skoro pojawiła się referee zarówno w serialu, to pojawi się także w utworze, który wybrał dla nas dzisiaj Michał. Tak, utwór, w którym Ryfa robi to, co w kwestii seksualności zrobiła potem Oliwka Brazil. Po prostu otwartą przyłbicą wchodzi na scenę i dokonuje hip-hopowej rzezi, jak prawdziwy raper, raperka, hip-hopowiec, hip-hopowczyni, jakbyśmy tego nie nazwali. Po prostu daje z siebie wszystko i ustawia całą scenę, także wszystkim opadają kopary. Grospol. A ja w takim razie jeszcze pozwolę sobie tylko dodać, że wysłuchamy dwóch kobiet. Najpierw referii, a później Susk. Panama, graj to. choć autotune mi nigdy nic nie zrobi w kredyt. I go wcieram sobie w foksy jak kurz dzień i wtedy nie przymusisz tej baby do Astori Maybelline. Bierz mnie nie zapewnik albo jesteś frenemy. Masz się ty. Wycieram gluta w bluzę. Patrzysz mi na celulit czy na za dużą nóżkę. Tam siniaki, pająki, małe koszmarki pełzają pod kołdrą. Nocą się bałeś ich jak byłeś mały. Mam swoje sprawy, jak i swoje smrodki. Moje 16 jest gorętsze niż 16. Daj spokój. Kwaśne płyny jak rozkminki, drinki z kombuczy. Nie pożyczam skiet nikomu, bo to mój grzyb. Nie walę nigdzie z kapcia, bo mam go co rano w gębie. Tej niewyparzonej co gada na tematy niebezpieczne. Wolę jechać polem, przynajmniej się... Ale się dowiem, że tu jestem na 100%, nie że trochę. Kamień w sercu i na zębach. Nie goliłam jest 3 tygodnie. Rośnie mi włos na brodzie i centymetraż w biodrze. Piersi mam rubaszne, kiedy kładę się na bok. Jedna patrzy na New York, a druga na Ohio. Choć autotune mi nigdy nic nie zrobi w kredyt. I go wcieram sobie w woksy jak kurz dzień i wtedy nie przymusisz tej baby do Astori Maybelline. Bierz mnie nie zapewnik albo jesteś frenemy. Nie chodzę po szmulkach, tylko se pełzam. Mało widzę brzydoty, kanon wybiłam ze łba se. Jak coś trzeba, to ogonkiem merdam wręcz. A najczęściej do snu całuje ręka mnie. Moje serce to komnata tortur, najokrutniejsza. Stary status quo męstwa, nie ma przejścia. Wsadzam kij w mrowisko. Skoro mi pęk jest, to tobie się zalęk z Petri. Ja robię hip-hop z duszą, a ty jakieś disco. Nie lub mnie jeszcze bardziej, jeśli chodzi o... Się. Polewam to całe twoje śmieszne pardej. Co się tak tężysz i chwalisz, lepiej nie cmoknij w... Świat czeka, by być kochanym, system zawsze... Te rymy to abrakadabra, już nie widzisz tak samo miasta. Spotkasz syrenkę, ukłoń się w pasji, nie zabrania jej... Nie jak serc, taka sneaker freaker ze mnie. Kładę zaklęcie na twój wzrok, zaczynasz widzieć krzywiej, piękniej. Słucham szumu aut, słucham pani Bambino, bo zamówiłam obiad. Raper mojej młodości Bilon wydał płytę, w domu sobie jej posłucham. Nie no panie, co pan robisz, pan uważaj pan. Buty na Różyckiego zakupione wczoraj, a pan mi je... Bezpardonowo oblał wrzącym rozstrzałem. Jak pana trzasnę, to jest koniec. I nieistotne, że mam prawie 80 lat. Miałam dziś małymi kroczkami znieść te ochy, achy. A pół godziny później pół Europy w szachy. Słyszę, że karetka podjeżdża pod delikwenta. No to ja zawijam, babcia musi się pojawić w paru miejscach. Babcia to Walter White, dziadek nigdy mi nie dał. I sama sysiałam mak, kiedyś nic nie miałam. No i nadal mam kapel emerytury i na chacie jeden krzak. Słyszę okrzyki dzieci na ośce pod moim blokiem. Słyszę bijatyki, których stronami są naśpani nastolatkowie. Słyszę, kiedy sąsiad bije, oby to schabowe. Słyszę, jak mi kotka miał, czy zjadłabyście sobie cok? Cię obchodzi, że w tym domu money doesn't talk. Ja mogę być na głodzie, ale kot zawsze strong. Dzięki, miłego dnia. Tedy do mnie wyzwania, zapytania. Halo, Mil? Się kłania stara kociara. To musiał być mi sklik. W mojej lodówie Sahara. W kocie kebabki. Niech słuchacz się nie zastanawia, po co mi ten kwi. Tedy do mnie wyzwania, zapytania. Halo, Mil? Się kłania stara kociara. To musiał być mi sklik. W mojej lodówie Sahara. W kocie kebabki. Niech słuchacz się nie zastanawia, po co mi ten kwi. Robię napad, napad, napad na Muzeum Narodowe. Pokonuję kamionek i się kieruję na Śródmieście Południowe. O symboliczną kwotę, niby Józef Mechofer. Biorę do torby dziwny ogród, jakbym się zaopatrzył. Patrzała na sobotę. Trochę mnie zmęczyło upychanie obrazu dwumetrowego. Kroczę tanecznie po Wyspiańskiego. Dziwne te chochoły, ale przejmę się potem. Może i się nie znam, ale bym to wyceniła na 2 złote. Potrzebuję jeszcze trochę. Nie mam pewności, że mi na te ryby starczy. Słyszę ciche śmiechy, a ich źródło mówi, że się zwie. Stańczyk! Babcia feeling Ben Stiller. Babcia robi se tu stylem, ze stylem. Babcia ocieka tripem, że aż ochrona nie patrzy. Jadę z rana na targ zakupić te ryby. Rybiarz na top strong dobry, tylko nie za świeży, trochę starszy. Polecam mu sosia, wino kwasy jest bogatszy. Depem co padnasz i... Bo tajniacy mnie gonią za te obrazki. Zniknęła, mapały się pozjeżdżały na targi. Słucham se TV, kicia się łasi za smaczki. Susk, stara kociara, to jeden z utworów i każdy z nas był zgodny z tym, że Susk musi pojawić się w naszym dzisiejszym spotkaniu, no bo też nie wyobrażam sobie mówić o podziemiu, mówić o rapie, mówić o współczesnym hip-hopie bez tej postaci. Wam też zabrakło Susk trochę i opowieści o tych kobietach dzisiaj w rapie? Ja bym nie powiedziała, że z całym szacunkiem do Susk, ona by się odnalazła w tym formacie, bo tam jednak było dużo o tym rapie, który jest szeroko słuchany. Ona jest jednak dalej w tym takim alt-rapowym środowisku, chociaż miała swój romans z SBM-em, ale szybko z niego się albo sama, albo niekoniecznie sama z niego uciekła. Więc chociaż uwielbiam jej utwory, one są mocno osadzone w kontrze do wielu rzeczy i nie sądzę, żeby zdobyły taki poklask tłumu. Zresztą ostatnio też zrobiła utwór do filmu o aborcji, aborcyjnego Dream Teamu, więc wydaje mi się, że to nie będzie nigdy postać, która będzie tak szeroko omawiana. Jeżeli chodzi o inne postaci kobiecego rapu, no to tak jak powiedziałam ci wcześniej, wydaje mi się, że fajnie byłoby przynajmniej wspomnieć trochę więcej o tym kontekście właśnie tego, o czym one w ogóle chcą opowiedzieć i czym ten rap, chociaż nie lubię tego rozróżnienia i totalnie go unikam, czyli kobiecy rap, nie lubię tego słowa i dużo raperek też mówi o tym, że nie jest tego fankami, ale no jest jakieś rozróżnienie tego, jakie tematy one podejmują i często mówią po prostu o tym wykluczeniu płciowym, czy właśnie poczuciu jakiejś odmienności od pozostałych osób z branży. Mhm. No, mi nie zabrakło o tyle, że rozumiałem właśnie, co oni chcą przez ten odcinek powiedzieć. I też, nie oszukujmy się, pewnie mogły być jakieś inne dziewczyny niż modelki, ale ktoś tam się właśnie musiał pojawić jako właśnie, no powiedzmy szczerze, wykreowany popowy girls band, żeby pokazać ten przekrój i żeby Rena ze swoimi jednak kombatanckimi wypowiedziami nie została sama, tylko żeby to było mocno skontrowane z drugiej strony. Możliwe, że fajnie by było i też wymieniłbym mnóstwo ksywek dziewczyn, fajnie jakby się tutaj pojawiły, żebyśmy o nich usłyszeli, nie wiem, nawet Haya Graf, prawda? Super. Tylko, że no, musimy też pamiętać, że nie da się zadowolić nie tylko wszystkich wyborem konkretnych raperów, ale moim zdaniem, i to już się przekonuję w tym środowisku od dawna, nie da się zadowolić nikogo. W sensie nie zrobić takiego podziału, żeby ktokolwiek ci powiedział, wow, jak super wybrałeś. No, a skoro to nie istnieje w tym środowisku. Skoro mówimy o brakach, to z jednej strony zdziwiło mnie pominięcie tak o Hemingwaya, Quebona Fida, a także Maty w tym serialu. Z drugiej domyślam się, że ich brak spowodowany jest tym, że panowie albo ich menadżerowie nie za bardzo pochwalali występ w tej produkcji, bo również na co dzień nie udzielają wywiadów, ale bez nich chyba ciężko mówić o współczesnej kondycji rapu, tym bardziej, że to właśnie oni sprawili, że o rapie znowu zaczęło być głośno. Wiecie co, nawet jak nie było tako, to już powiedzieliśmy trochę, ale to rozwińmy, to mógł się pojawić ktokolwiek jako właśnie taki symbol powrotu. Są chłopaki z SBM-u. Moim zdaniem oni są najlepszym przykładem, dużo lepszym niż Tako, który Tako pojawił się trochę spoza środowiska. To było w ogóle super. Ja pamiętam, jak on znikąd, prawda, grał już w czasie, kiedy już rap wrócił. Koncerty takie, jak grał Bisz w tym Indeksie. Pamiętam, to jest jakaś klubo-kawiarnia na Saskiej Kępie przy Zwycięzców, gdzie w piwnicy się mieści, nie wiem, 50 osób, ale pewnie nawet nie 50, mniej, jest 40. I Tako grał tam drugi koncert w życiu. Poszedłem, żeby go poznać i zaprosić do swojej audycji, prawda? To tam, nie, w połowie to było wypełnione, nie? I to był gość, który nie, po prostu nie był spoza środowiska. Tam byli jego koledzy z liceum i ze studiów, nie? Że on się pojawił znikąd. To byłaby fajne, masz rację, opowieść, ale ja bym chętnie jeszcze zobaczył opowieść o tym, jak ci raperzy, którzy byli trochę poza światem, tak jak Solar Białas, mieli kontrakt wprosto, stwierdzili, że to trzeba postawić po swojemu, trzeba założyć własną wytwórnię, trzeba chodzić po Warszawie i rozdawać swoje płyty, bo oni nawet to nie była sprzedaż wysyłkowa, to była sprzedaż doręczeniowa pod drzwi. Oni się ustawiali, Soler chodził i spotykał się z człowiekiem i tam były potem, ty, a jakiemu klubowi kibicujesz? I on jako raper tu musi wybrnąć, nie? Bo nie wie, jaka odpowiedź jest dobra. I gdyby pokazać przez pryzmat Solera i Białasa dokładnie tą historię tworzenia od dołu całej branży, bo to jest niesamowite, że rap to jest movement także biznesowy, prawda? I to byłoby dla mnie ciekawsze, by dużo więcej powiedziało też o tym środowisku, o tych kolejnych nowych ciuchach, o tych kolejnych wydarzeniach. Oni to wszystko zorganizowali sami, oni nie chcieli się z nikim dzielić. Oni wykorzystywali YouTube, internet, media społecznościowe, rozumieli ten świat lepiej niż te stare wytwórnie. Nagle się okazało, że rekiny branży muzycznej pozostają w tyle, bo nie rozumieją przemian, które się dzieją, a oni pasowali idealnie do tego świata, bo byli naturalni. Mieli tą charyzmę, która jest potrzebna w mediach społecznościowych, czyli człowieka, który niczego nie udaje i który jest twoim kumplem z osiedla. Raperzy tacy byli, nie potrzebowali nawet menedżerów. Tak, i to jest coś, co zostaje poruszone dosłownie w kilku zdaniach, bo jest powiedziane właśnie chyba w tym odcinku o mediach, który cały czas przytaczam, ale on faktycznie dużo, dużo mi pokazał w tym kontekście, że oni po prostu wyznaczyli pewien, może nie trend, ale pewien taki skok branżowy, jakąś taką w ogóle wielką machinę, która się potem wydarzyła też w innych gatunkach, chociaż też nie do końca, bo oni dalej przodują i to jest nie do prześcignięcia. Jak czasami moi znajomi mnie pytają, czy myślisz, że zaraz hip-hop spadnie i czy będzie teraz jakiś inny gatunek, że gitary wracają, który to przytłoczy. No, wydaje mi się, że jeszcze długo nie. Zresztą tutaj zostało też bardzo ciekawie pokazane, że dzisiaj już też nie ma tych sztywnych ram, więc skoro rap może być taką lekką melorycytacją, czy nawet może przenikać się z śpiewaniem, co też udowadniają te postacie, które pojawiły się tam, czy te wszystkie duety, które się tworzą, nawet ten nieszczęsny Kizo i Bledka, którzy są bardzo słuchani, ale też inne postacie, gdzie jest ta artystka, wokalistka i ten raper, który jest obok, to będzie jeszcze na pewno przez bardzo długi czas wykorzystywane przez i wytwórnie, ale też samych artystów. Super było pokazane, tak jak Gosia pytałaś, czym się różni hip-hop od rapu, jak ten hip-hop się skończył. I to zostało wprost powiedziane, nie w kombatancki sposób i nie w sposób, że stało się coś złego, tylko że to jest naturalny rozwój wydarzeń. Mega wdzięczny jestem za te sceny i te wypowiedzi, bo hip-hop jako kultura, która wyrosła rzeczywiście na tym Bronxie, wracamy do kombatanckich opowieści, gdzie miałaś rap, gdzie miałaś kręcenie woskiem, czyli turntablizm, b-boying, czyli tańczenie i graffiti, malowanie po ścianach, mniej lub bardziej legalne i pewne wartości, które za tym szły. No możemy wracać do Afryki Bambaty, który mówił peace, love, unity and having fun, prawda? I hip-hop miał być taki kolorowy, otwarty, taki w takim afroamerykańskim stylu community, prawda? To tego nie ma. W sensie hip-hop jako kultura nie przetrwał próby czasu. No to po prostu w Polsce mieliśmy lata 90., 2000, to zniknęło, ale rap jako nawet nie rodzaj muzyki, wiecie, no bo to nie jest już to 3/4 spokojny beat, prawda, nawiązania jakieś do soulu i disco, tylko po prostu sposób melorecytacji przetrwał, nie? I samo słowo, i to było super powiedziane, że hip-hop po prostu dobrze sprzedaje. Nie szukamy nowego słowa, nie mówimy, nie nazywamy drilla drillem, nie nazywamy new schoolem, wszystko jest hip-hopowe. I to jest fajne, bo to pokazuje trochę siłę tej marki. I ja się nie obrażam na to, że nie hip-hopowcy nazywają się hip-hopowcami. Pamiętacie to? To nie jest hip-hop. Nawet powstały książki z wywiadami. Książki to nie jest hip-hop rozmowy. Tak, no i ten wkurzony raper, który krzyczał po alkoholu, prawda? To nie jest hip-hop, nie? Ale super, że oni chcą się nazywać hip-hopem, bo oni, nawet jak nie nawiązują do tych wartości, nie nawiązują do tego świata, który my współtworzyliśmy w latach 2000, no to widać, że ten świat wyrobił sobie jednak jakąś markę i że ci starzy raperzy przetarli jakieś szlaki dla współczesnego popu, współczesnej muzyki rozrywkowej. Ja pewnie nie chciałbym, oczywiście 20 lat temu, żeby tak to się potyczyło. Jakby ktoś mi powiedział, to bym powiedział, nie, to lepiej zakopać ten hip-hop, nic z tego nie będzie. Ale już trochę jako dziad, trochę o takich poglądach bardziej, prawda, takich, no tak, że no i dobra, niech wszyscy robią jak chcą, już bez przesady, fajnie, że dzieciaki się bawią. Patrzę na to z taką trochę łezką w roku i sobie myślę, kurde, ale fajnie, że to może zupełnie inaczej żyje. Dzieciaki sobie dobrze się bawią i to było super, że ci wszyscy starzy raperzy mówili tak samo w tym dokumencie. Tak, i to akurat dziennikarz Marcin Flint też powiedział, że słuchajcie, nie oszukujmy się, że ci ludzie w latach 90. nie inspirowali się tak silnie latami 80., więc dlaczego dzisiaj ci raperzy mają znać po prostu wszystkie rzeczy, które były słuchane kiedyś i się nimi totalnie inspirować? To było też rozwinięte w tym fragmencie, w którym mówi się o tym, właściwie czym jest dla tych młodych ludzi, mówię jakbym była stara oczywiście, ale młodszych ode mnie, tych, którzy totalnie już masowo słuchają tego rapu. Ta energia, no bo dzisiaj jest dużo agresji, ale może nie agresji, może jakiejś takiej... Nie, no agresji jest agresja, bo moim zdaniem... No... Może tak, nie ma przemocy, ale jest ta agresja, dokładnie. Tak. Jest ta agresja i to ten rage, ten właśnie ten tłum, który też na koncertach zbiera się w przecież jakieś takie niesamowite po prostu wizualnie, ale też właśnie tekstowo zjawiska, jest też jakąś odpowiedzią na te czasy, w których jesteśmy dzisiaj. I nawet jeżeli to jest taka niekoniecznie liryczna opowieść, tylko jest tam dużo tej losowości, tego chaosu w tekstach, tego czegoś, co być może ci starsi raperzy, niektórzy pomyślą sobie, o Boże, o czym oni śpiewają. No ale właśnie to dość ciekawe było pokazane w tym dokumencie, że to jest jakaś taka fala, która przyszła właśnie z nowym postrzeganiem rzeczywistości. Zbliża się wielkimi krokami północ, więc to jest moment na jakieś takie ogólne podsumowanie tego, czym jest serial Cały ten rap w reżyserii Piotra Szubstarskiego. Myślicie, że to jest jakieś takie wypełnienie luki w kinematografii polskiej na przedstawienie nie historii, ale jakiejś takiej opowieści na temat tego, czym był rap i czym był hip-hop, ale też jak to wygląda współcześnie. Jest to wypełnienie tej luki, Michał? Wiesz co, ja myślę, że tych luk jest sporo i ja się zgadzam z wami, że można by zrobić 15 innych seriali, inaczej to pokazać i można by napisać właśnie tą wielką antologię na nowo polskiego rapu, wielką historię i że trochę ten rap przez to, że on rzeczywiście stał się popem, wyłącznie w tej chwili już muzyką rozrywkową, on sam o sobie nie opowiada, nie? On po prostu zarabia dzisiaj pieniądze. Dzieciaki się po prostu bawią. Bardzo mi się podoba ten wers Bambi, że pies Białasa już nie szczeka, teraz gra na dyskotekach. Jest fajne, że raperki są w stanie o sobie powiedzieć, że gramy na dyskotekach, nie? Mega mi się podoba. No ale przez to rzeczywiście nic za tym nie idzie. To już nie jest taki movement, prawda, który mógłby o własnych losach jakoś głębiej opowiedzieć, a jeżeli Ania mówi, że ma taką potrzebę, jeżeli ja słyszę kilku też młodszych znajomych, że chcieliby to zobaczyć, to może jednak rzeczywiście fajnie by to zrobić. Mam wrażenie, że tutaj branża stanęła na wysokości zadania i przygotowała jakąś jedną opowieść. Widzimy, że tych opowieści powinno być więcej. Może w takim razie nie branża powinna to opowiadać, tylko ktoś inny. Jestem otwarty jak najbardziej na dyskusję, jak wypełnić kolejne luki, ale jeżeli pytasz, czy to się udało, bo rozumiem, że taki jest głębszy sens, prawda, tego pytania, to ja nie mam żadnych wątpliwości. Jako człowiek, jeszcze raz podkreślę, bo może nie wszyscy słuchali nas od początku, który podchodził do tego, jak pies do jeża, bojąc się, co mnie tam spotka i raczej nie spodziewałem się niczego dobrego, no to nie mogę udawać, że jestem zachwycony. Nie mogę udawać, że nie jestem zachwycony. Już się tam zaplątałeś. A może jednak, ale ja zbyt dużo braków tam mam, żeby pozytywnie zakończyć tę audycję z mojej strony. Dalej uważam, że jest to faktycznie wypełnienie luki i próba podjęcia się naprawdę bardzo trudnego tematu, więc szapoba, że faktycznie te kilka lat pracy zostało włożone w materiał, który zawiera sporo materiałów archiwalnych, sporo nowych nagrań i na pewno zajęło to mnóstwo czasu i trudu, żeby dogadać się z tymi wszystkimi managementami, artystami i innymi osobami. I na będziemy to teraz się dowiadywać, z iloma się nie udało, tak, i kolejni raperzy, że ja się nie zgodziłem. Zdecydowanie, zresztą już kilka postaci się wypowiedziało w tym temacie, ale mam jednak niedosyt i właśnie taką empatyczną refleksję, że jakbym nie znała żadnych informacji o tym gatunku, a też nie wiem aż tyle, więc też jestem trochę targetem teoretycznie tego serialu, to miałabym nie do końca przedstawione wszystkie, nie, właśnie inaczej, to nie powinny być wszystkie rzeczy, ale ten tytuł, cały ten rap też sugeruje, że dowiem się z tego, jak najwięcej się da, czego nie mogę powiedzieć właśnie o tym dokumencie. Ale Ania, masz złote rady zapisane, jak zostać raperem, więc chociaż tyle. A już była znakomita książka, jak wychować rapera, profesora Matczaka. To już wiemy, jak wychować, wiemy, jak zostać. Teraz dowiedzmy się trochę więcej o tej historii. Okej, zgadzam się. I tym pozytywnym komentarzem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo wszystkim za zgromadzenie przy radioodbiornikach dziękujemy, a gośćmi audycji Cały ten polski rap była Ania Lalka, twórczyni cyfrowa, dziennikarka muzyczna i nasza redakcyjna koleżanka. Dzięki. Oraz Michał Płociński, szef działu opinii Rzeczpospolitej, redaktor prowadzący codzienne wydania i redaktor weekendowego magazynu Plus Minus, a od 2009 roku prowadzący w Radiu Campus audycję muzyczną Rap Sesję. I mąż swojej żony, którą bardzo pozdrawiam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i słyszymy się w przyszłym tygodniu w audycji Rotacja. Już teraz zapraszam na to spotkanie i mówię spokojnej nocy, do usłyszenia. Zakochałem się w twojej matce. Więcej głupio tak zymam.